kære lytter, velkommen til det musikalske Road Talk Show, som i dag er det, der hedder Paris Car Exhibition 2008, dog direkte fra Nørresundby. Nørresundby, som jo ligger som en slags spydspids, alt efter temperament sydpå eller nordpå, men altså lige på den rigtige side af Limfjordstunnelen. Altså på eller som man siger, tunnelen. Tunnel, det er det med i Aarhus. Men det kalder man Limfjordstunnelen i Aarhus. Der siger man tunnelen. Tunnelen. Og du dukker op hen af fire tid. Kære lytter, velkommen til programmet. Det er jo de sorte spejder i en... I en sovs af... Jamen, vi er jo på det, der hedder en god gammeldags roadtrip. Ja, det er også et forsøg på at relancere det ualmindeligt succesfulde radioprogram tilbage i 80'erne ved navn En Arbejdsplads i Danmark. Et program, som jo lagde gaderne øde, mest fordi de allerede var øde, men også fordi, at det var et fascinerende indblik i mange forskellige arbejdspladser. Fortsatvis på Grønland, men også inden for forsvaret, husker jeg, at vi tit var på besøg. Og så alle mulige andre steder, hvor der bare var hyggeligt. Der var også tit, hvor vi var ude med noget charter noget. Ja, rigtigt. Vi var meget ude at rejse. Vi var meget ude i landet. Det er lidt ligesom Hammerslag pludselig også. Oh. Jamen, så bliver Nørresundby ikke godt nok for os. Ej, så skal vi da til Dubai. Det er ligesom Torben Skov. Torben Skov, på, ja. På nyhederne i aftenshowet. Se mig, jeg flyver der med den nye Airbus 380. Jeg kan ikke bare nøjes med at teste den ene klasse. Skal der ligge jeg skal da flyve en 4-5 gange. Se mig, jeg hedder Torben Skov. Jeg skal da også til... Til OL at lave indslag. You realize I'm from TV2 Denmark. Actually a very big station in Denmark. Hvis jeg skal lave noget i Danmarks Radio, noget andet end det, jeg laver her, ikke? Ja. Så vil jeg have Torben Skovs job. Jeg holder rigtig meget af Torben Skov, men han har det fedeste job. Han laver det, der hedder livsstilsindslag til diverse programmer. Torben Skov har også lavet nogle fantastiske dokumentarprogrammer og sådan noget. Men der bliver altså også rejst meget. Hvis jeg skulle have et arbejde i TV2, så ville jeg være Ole Kolster. Eller inde i, eller ikke på den. Men han har været inde i. Det tror jeg. Det kan du regne. Nej, selvfølgelig har han da ikke været inde i Merete. Det har han da ikke. Der har været meget andet inde i Merete, fordi ellers var hun ikke så stor. Nej, lige nu. Men nu er hun en lille igen, og det er godt, og det skal vi ikke snakke om. Men vi skal tale om, at vi er altså i Nørresundby. Det er vi, og vi sender fra det, der hedder Amalienborgvej. Vi skal lige finde ud af i øvrigt, hvorfor det hedder Amalienborgvej. Rigtigt. Fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad sammenhængen er med det. Og vi sender fra, må jeg sige, en af de fineste automobilforhandlere, jeg nogensinde... Det er den fineste, en af de fineste, jeg nogensinde har været hos. Det er Aalborg Autocenter. Ja. Det ligger i Nørresundby. Ja. Og det forhandler de fine bilmærker Mitsubishi, Citroën og... Det er noget andet koreansk noget. Ja, eller et koreansk bilmærke, et sydkoreansk bilmærke ved navnet Hyundai. Og det er så det, man har valgt at sælge her. Det er en portefølje af køretøjer. Det er japansk, det er fransk og det er sydkoreansk. Ja, det er lidt ligesom Rip Rapporo. Man kan sige, at det her det er vel en form for Top Gear bare på radio i dag. Det er det i hvert fald. Der er biler i den grad været et tema. Vi har jo også selv fået lov at testkøre en bil, vi skal testkøre ind til under programmet. Lige netop. Og den bil, som vi testkører i denne her uge, samtidig med, at vi så skal rundt i Jylland, det kan vi jo godt afsløre, det er en Skoda Superb. Og det er... Det er den nye bil. Det er den nye Skoda Superb. Ja. Den vender hovedet. Vi vender tilbage. Det er en fantastisk bil. Ja. Men det, der gør den lidt interessant, og det er jo ikke kun lige den, der er født med 6 gear. Men det er, at filosofen Carsten, som jo er med rundt på turen... Han og som jo altså... Og der skal måske nævne, han kører til daglig rundt i en Seat. Yes, Cordoba. Med hækspoiler. Fra 92. Flot. Og Carsten, han har købt en Seat Cordoba. Filosofen inden... Købt er så stort ord. Altså, han er ind med det lidt kone med ægte, ikke? Eller ikke kone med det, for hvad fatter gør altid rigtigt. De startede med en Toyota Carina, og så er det ligesom bare kørt af sporet for dem. Ja, og så valgte han at sige, at vi skal da have en Seat fra før de blev fede. Altså, fra dengang, hvor de rustede. Nu ikke, hvor der er de der 6, 12, 15 års. Og kan jeg få en med noget faded rød lakering? Ja, vi har en stående herovre nede den under. Den har altså holdt i solen, og det fede var jo, dengang man lavede Seat der i starten af 90'erne. Ja. Der er de bygget i Spanien. Ja. Appelsinplukkerne, det var deres foretrukne. Fred med det. Fred med det. Ja, lige netop. Og det var dengang Clinton, han blev præsident, og alt tænkte, nu går verden alligevel. Det her kan ikke gå galt. Vi laver sgu en bil, der ser mærkelig ud. Og det fede ved en Seat dengang, det var jo, at farven, så lakeringen var jo lavet til at kunne stå i solen i mange timer nede i Spanien. Også, du har jo aldrig set en gammel Seat med falmet lakering. Aldrig nogensinde. Det er skrue i vandet. Det er, kan man sige, autolakerernes AP-møller. Det, der så sker søndag, da filosofen skal transportere vores Superb. Skoda Superben til Aalborg, Tirstrup Lufthavn, hvor han skal hente os mandag morgen som en form for ja, man kan godt kalde det logistikservice. Og der er der to ting, der går galt. Der er mange ting. Der er to primære ting, der går galt. Det er for det første, han kommer for sent. Det viser sig, at han har kørt i femte gear hele vejen til Aarhus fra København, fordi han ikke rigtig har fundet ud af, at der også findes biler i 2008 med 6 gear. Ja. det bliver biltema i dag, men oven i det, og det her er ikke en programoversigt, kan vi sige, at at det er også et af de programmer, når jeg kigger ned på vores programoversigt. Et af de mest lovende programmer. Som har så fantastisk meget indhold. Ja. Ej, jeg glæder mig. Om et øjeblik skal vi snakke med Thomas. Thomas er vores journalistpraktikant og manden, som egentlig udfører, lad os sige, en arbejdsplads i Danmark 2008-versionen. Mm. En slagende. Vi var jo i går i Vestas-koncernen. 13.500 medarbejdere. En overvældende oplevelse på mange måder. Og dejligt bekendtskab. I dag er det jo en lidt mindre arbejdsplads. Aalborg Auto har hvor mange ansatte, Anders? Jamen, det finder vi ud af om lidt, når vi sætter Thomas spændende, sted. Men jeg håber, at vi kan nå, om man så må sige, bordet rundt. Men jeg kan sige, at der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lokaltelefonnumre listen over lokaltelefonnumre, som jeg har lånt inde på et skrivebord lidt inde ved siden af, hvor vi befinder os. Vi befinder os i Aalborg Autocenters nye konferencecenter. Ja. Konferencecenter er måske lidt stort. Konferencelokale, naturligvis. Ja, det har indtil videre været Ruben, direktør Rubens kontor. Dejligt menneske, i øvrigt. Et ualmindeligt vindende væsen. Han er så rykket ud til fordel for, at nu skal vi da have et konferencelokale. Og vi er faktisk dem, der indviger konferencelokalet. Og Ruben har jo nu som den første automobilsælger eller forhandler i Danmark valgt at sætte sig ud blandt sine ansatte. Og det viser, at Ruben er et gennem dejligt menneske. Men hvis man har lyst til at invitere tosser som også inden for dørene, så er man i det hele taget et rart menneske. Så er man en, der har rummelighed. Vi befinder os i Nørresundby, og Nørresundby er jo det, man vil kalde en forstad til Aalborg. Jeg vil så vælge at kalde Aalborg en forstad til Nørresundby. Ja. Her lufthavnen er nogle af de opskrifter, nogle af de overskrifter, som Nørresundby Avis har i deres seneste udgave. Og det er simpelthen bare for at sætte scene, som man siger. Og der er en af dem, jeg kan elaborere på, hvis du begynder at læse op. Her er det ingen kunst at lege. Dronningen på udflugt fra Trent. Mester Fodbold har sat Nørhallene på vennenskortet. Det skulle nok stå verdenskortet, men okay. Suttetræ i Langholt indviet. Hold, det er den, jeg har. Ja. Så har Langholt også fået et suttetræ, hvor det er muligt at få børn og få de brugte sutter hængt op, når der ikke længere er brug for dem, og det nye liv uden sut indledes. Det har andre steder vist sig at være en god idé med et suttetræ, når børnene skal sige farvel til en kær og elsket følgesvend de første barneår. Det foregår ved, at barnet samler sine sutter og får dem hængt op på træet, og så er det farvel og tak. Ved at få sutterne sendt til hvile på træet, er der jo mulighed for at se dem igen. Det er Mette Christiansen på Gravholdsvej, som har taget initiativ til suttetræet. Hun driver selv en privat dagpleje med 400-500 børn, og suttetræet, som er et smukt egetræ, blev udvalgt i en tidligere grusgrav på Kyvgårdsvej på familiens ejendom. Grusgraven er nu tilplantet med træer, og det er et flot naturområde. Det var derfor meget naturligt, at det blev Frederikke fra Mette Christiansens dagpleje, der fik æren af at indvide suttetræet som den første bruger. Mette Christiansen oplyser i øvrigt, at træet er hele byens træ, så andre fra Langholt er velkomne til også at bruge træet, når de skal komme og sige farvel til sutterne. Andre overskrifter fra Nørresundby Avis. Ja. Lufthavnsheste på græs. Ja. Slagteren går på nettet. Kender jeg godt. Færre huller. Alt i alt. Klassiske perler i Vestbjerg Kirke. Mm. Og frivillige til spaghettien. Frivillige til spaghettien er måske en, man skulle dykke lidt ned i. Det kunne man. Det kræver, at du træder vandet et øjeblik. Ja, men ved du hvad? Vi kan også bare vælge at stille om til Thomas. Vi sender os som sagt direkte fra Aalborg Autocenter. Ja. Forhandler Mitsubishi, Hyundai og Citroën. De tre sværeste bilmærker og stave i øvrigt. Det er ingen anden løgn. Ja. Thomas, er du med os? Det er jeg. Jeg står ude på værkstedet. Og hvis jeg må have lov til at starte, ligesom I gjorde i går, ved at fortælle, hvad jeg har på. Ja, det er, du skal vi skal lige spørge. Thomas, du skal i hvert fald lige vente, til vi har introduceret dig ordentligt. Kan det man er rigtigt. Kære lytter, sådan her lød musikken i de gode gamle dage, da der var en arbejdsplads i Danmark her på P3. The Original. Ja. Det er der også nu i din radio her på P3, dog i De Sorte Spiders 2008-udgave. Vi har sat vores journalistpraktikant Thomas Skov ud på værkstedet her på Aalborg Autocenter. Ja. Og Thomas, hvad har du på? Det jeg har på, det er en arbejdsdragt. Mm. En kedeldragt, og det er noget, jeg ikke har haft på i rigtig mange år. Ikke siden jeg stod på min mormor og morfars kartoffelgård. Men det er rigtig dejligt gensyn at endelig have fået en kedeldragt på igen. Og jeg kan fortælle, at det er Bent Jacobsens kedeldragt. Oh. Så i dag vil jeg være praktikant Bent Jacobsen. Er det ok, at vi simpelthen bare kalder dig Bent Jacobsen? Jeg reagerer ikke på andet. Modtaget. Og hvilken farve er dragten, Bent? Den er grå, og så er der et hvidt broderet navn, hvorpå der står Bent Jacobsen. Glimrende. Og Bent, hvad ser du på der, hvor du står? Lige nu står vi under en bil, og jeg tror måske, det er første gang nogensinde i dansk radiohistorie, at der er blevet interviewet under en bil. Og jeg står sammen med en mekaniker, som jeg har tænkt mig at interviewe om, hvordan det er at arbejde her på Hyundai. Og hej, hvad hedder du? Jeg hedder Elmer. Hvad laver du her? Jeg er alt muligt mand. Hvad vil det sige? Mekaniker og reparation af værktøjer. Så du har hænderne skruet godt på? Det håber jeg. Hvornår møder du sådan en dag som i dag? Jeg har mødt det middag i dag, for det er... Det er direktørtid? Det er direktørtid, ja. Hvornår er du så fri? Klokken 4. Hov, det er meget kort. Det er en meget kort dag. Ja, men det er jo halv dag. Så længe du er effektiv imens. Ja. Jeg ved ikke, om du kan fortælle lidt om den bil, vi står nedenunder. Det er en ny Hyundai i10'er. Hvorfor er den allerede på værkstedet, Thomas? Hvorfor er den allerede på værkstedet? Det er afleveringseftersyn. Okay. Afleveringseftersyn, det skal lige uddybes. Hvad vil det sige? Det er kontrol af det hele, det skruer rigtigt på, og hjulen sidder, som det skal, og lyset virker. Thomas, jeg må lige afbryde dig igen, og så spørger lige Hjelmer, hvor ofte er I ude for, at det gør man jo ikke på alle mulige andre steder. Hvorfor gør man det på en Hyundai? Skulle det hele ikke være ordentligt skruet på for fabrikken? Burde det hele ikke være skruet ordentligt på for fabrikken? Hvorfor er det, at en Hyundai skal til eftersyn allerede som ny? Det er jo ikke bare en Hyundai. Det kommer alle bilmærker, inden de ryger ud af porten. No. Okay, men jeg ved ikke, om du kan fortælle mig lidt om, hvad det er, vi ser op på. Fordi det ser ud, som om det er noget meget flot elektronik, og jeg ved ikke så meget om det, men det kan være, at du kan lære mig lidt om biler. Det kan vi prøve. Se, hvad kunne du ønske dig? Den her dims, hvad er det for en? Den dims der, det er et flexrør, som sidder på udstødningen, for at tage resonanslyde, blandt andet. Og virker den? Den virker perfekt. Vil sige, hvis man fjerner flexrøret, så får man en bedre udstødning, altså lydmæssigt? Så hvis man fjerner den her, får man sådan en bedre udstødning lydmæssigt? Nej, får ikke en bedre udstødning. Men flottere lyd? Men flottere lyd? Ja. Hvad for en bil har du selv? Jeg har en Hyundai Matrix. Okay, og det er der ingen problemer med? Slet ikke. Jeg kunne godt tænke mig at stille nogle spørgsmål fra det originale En Arbejdsplads i Danmark-program. Jeg ved ikke, om du kender det fra 80'erne? Jo, lidt. Jeg kan godt huske lidt af. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor mange arbejder her om natten? Der er ikke nogen, der arbejder her om natten. Men er det Limfjorden, vi kigger ud over? Det er korrekt. Hvad er baggrunden for, at Holland er kommet så dynamisk ind i dansk modeindustri? Det kan jeg ikke sige på forhånd. Nu ved jeg, at du er meget hestesportsinteresseret. Er det hestesportsmusik, vi skal lytte til nu? Det tror jeg ikke. Også dejligt at høre, Thomas, ikke er bange for os at bryde armkræfter med en lidt mindre virksomhed. Lige netop. Der er rigtig mange lytter, der har skrevet til os, at der var noget i fjernsynet på DR1 lørdag aften. Ja. Om vi havde set det. Og jeg kan sige, at vores gode gamle kollega Peter Palshøj, som jo i dag er vært på Onsite på TV3, han også sendte mig en sms med selv samme besked. Har I set Speedway? Nej, det har vi ikke, for det var det, man skulle holde øje med. Ja. Det er sådan, at Danmarks Radio i det, der hedder en egentlig joint venture mellem DK4 og Danmarks Radio, sender Speedway. Og det var det polske Grand Prix, men så der blev gennemført i weekenden, ikke? Mm-hmm. I Polen, sjovt nok. Mm-hmm. Kommentatorerne er blandt andet Ib Søby. Og ja. Ib Søby er Danmarks bedste Speedway-kommentator. Der er ingen over eller ved siden af Ib Søby. Ib Søby er den ene af de to, vi nu skal høre. Det er klokken 23.56. Ja. Så tæt på midnat, kan man sige. Speedway-køren Greg Hancock er tyvstartet, ja. Og det udvikler sig til en lille dialog mellem de to kommentatorer, og det er det, vi skal høre nu. Og jeg er bare stolte. Ikke bare stolt, jeg er psykostolt, Anders, over, at vi bliver nævnt. Ib Søby. Som jeg kunne høre. Hvis du nogensinde skal have kommenteret Speedway, og du bliver syg, så ringer du bare i. Ja. Her, sådan her lød det altså, 23.56 på DR1, Greg Hancock. Er tyv startet. Alle de der juleleje der, det gider vi ikke. Nej, men han charmer sig jo fra det. Det er lidt ligesom at høre de sorte spejder på P3. De kommer også nogle gange forfærdeligt galt afsted, og så charmer de sig alligevel ud af de mest utrolige problemer. Skal vi lige have den igen? Det tror jeg nok, vi skal. Ja, det er meget godt formuleret. Alle de der juleleje der, det gider vi ikke. Nej, men han charmer sig jo fra det. Det er lidt ligesom at høre de sorte spejder på P3. De kommer også nogle gange forfærdeligt galt afsted, og så charmer de sig alligevel ud af de mest utrolige problemer. Der vil jeg sige, Øb Søby, igen formår Ib Søby lige at tage bestik af situationen, fordi ham den anden, små juleleje, man kan høre, Ib, han har sådan et, ja, ja, en 20-start, det er jo med til, at det giver sporten. Spicer det hele lidt det op. Det giver det nemlig et pep ja. I sporten, ikke? Ja, ja, ja, og der er guden skal vide, der er ikke meget pep i Speedway ellers jo. Nej, der er den, ham der. Den, der ligger der sig forrest i første sving, og så er den skidt. Ja, så er det ham, Nicky der. Sig mig. Nej, Ib Søby, jeg kan lide ham. Jeg kan også lide ham, fordi han er jo en vidende kommentator. Han er en kommentator, der er omstillingsparat, og så er han aldrig nogensinde bange. Lige netop. Mm. Det er sådan. Men der er også lavet fejl inden for medierne. Vi har jo planlagt det her program, som altid til sidste lille bitte detalje. Ja. Og det er sjældent, at noget kan få lov til at ændre sig undervejs. Nej. Det er simpelthen Gry Frid Nielsen, vores redaktionschef, hun er. Så får sidst ud, og så panippen omkring det sige, det der, og det ændrer også, vi bare. Og det ændrer sig også i løbet af måneden. Så kan vi skal snakke om lidt med hensyn til Gry. At det er jo ikke altid, at hun er helt så skarp eller spids, kan man sige, som hun er i dag. Nej, det er rigtigt. Men det er jo det, der er så fascinerende også. Der kan man sige, at filosofen har en anden tilgang til arbejdet, som er mere sådan, kan man altså sige, hvor det sidder 6. gear hende tilgangen, ikke? I går, der fandt vi jo så ud af, der sad vi jo, det vi sendte vi direkte fra Randers, fra kantinen der, ja. Og det var gæstekantinen. Det er i dag sender vi jo så altså herinde fra konferencerummet i Aalborg Autocenter, Aalborg Autocenters konferencerum. Ja. Og det lykkedes mig, og det der skete i går, vil jeg så sige, der gjorde, at vi sprang lidt ud af det, der hedder den egentlige programramme. Det var, at vi synes, det var en meget sjov idé at ringe rundt til i den her store virksomhed, ringe rundt for lokaltelefonen, og så se, hvor ender vi mon henne i systemet. Ja, nemlig. Man kan sige, her er der, jeg ved ikke, hvor mange ansatte, der er her, men jeg tænkte på, jeg har listen over lokalnummer her. Skulle vi prøve at springe med et lille lokalopkald? Skal vi ringe lidt? Hvem men er vi ude i noget egentligt telefonfis? Jamen altså. Det spændende er jo, fordi vi havde et stort fordel på Randers på Vestas i går, at de ansatte ikke måtte høre radioprogrammet, hvilket gjorde, at vi kunne faktisk konspirere i radioen. Det er lidt sværere nu, fordi lurer mig, om ikke de sidder og hører radio her i virksomheden. Og derfor er vi nødt til at tale i kode nu. Nå ja, det er selvfølgelig ret nok. Så snedig jeg det. Jeg kan sige, at konferencecenteret er heller ikke kommet på listen endnu. Nej, men det kan det godt. Men vi kan jo bare ringe op til hovednummeret. Ja, prøv. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi sige så? Det ved jeg ikke. Skal vi vente lidt? Jamen, nej. Altså. Så løber den jo. Lige ned ud af byen. Hvad så? Hovsa. Nej, ikke rigtigt. Det er fordi, at man var simpelthen ikke ringe 90 nummer her, hvis du forstår. Hov, jeg trykker bare 9. Det er receptionen. Hold bare sådan, eller? Undskyld, hvor er det? Hallo? Hallo? Aalborg Sendalen. Goddag, Allan. Du taler med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Ja. Hej. Hej. Det er for nu at vide, at nummeret til konferencelokalet, det er lige meget for dig, Allan. Det er 240. Er det Allan? Allan? Ja, ja. Dog, Allan, det er det måske også lidt mærkeligt, ja, at der er to, der ringer, kan man sige samtidig. Det vil bare sige, det er, at vi er jo på jagt efter en ny bil, forstår du? Ja. Allan? Nej. Allan, kan du høre os? Ja. Altså, øjeblik. Lige 2 sekunder, ikke, Allan? Jeg skal lige, der min datter siger lige noget. 2 sekunder. Ja. Det er også mærkeligt, at det er fordi, at... Nej, det er mig. Allan? Ja. Nå. Allan, hvor lang tid har du så arbejdet der, hvor du sidder? Modtaget. Ja, jeg har 5,5 år. 5,5 år? Ja. Er du glad for at arbejde i Aalborg Autocenter? Ja. Hmm. Hvordan er Ruben som menneske? Ja, det kan da også virke mærkeligt, når man ringer efter en bil, men det er bare sådan, jeg vil gerne kende virksomheden. Allan? Ja? Kan du stille os om til værksted? Ja, hold væk. Tak skal du have. Tak. Det gik rigtig godt, Anne. Tak skal du have. Ja. Man skal trykke. Man skal... Jeg ved, de hører nærradio, det er Aalborg Nærradio. Okay. Hvad skal vi så spørge? På hjemme? Vi har indlevet en bil. Det er John. Hej John, det er Anders. Og Anders. Ja, hej. Hej. John, vi har indlevet en bil til noget reparation for omtrent 6,5 år siden. Den er stadig ikke kommet. Undskyld, jeg kan ikke høre, hvad du siger. Vi indleverede en Mitsubishi Pajero her tilbage i 2004. Det var i slutningen af november. Den skulle have noget, den skulle spores. Ja. Men den er helt væk. Ja, bilen blev væk? Ja. Nå, for sådan. Har du slet ikke fået den tilbage? Nej. Nå, det var ikke så godt. Men jeg vil jo ikke trænge mig på, men jeg synes bare, efterhånden så er der gået 5 år. Ja. Men du har ikke savnet den så rigtigt. Nej, det er jo en Mitsubishi, ikke? Jamen, det er da mærkeligt, at du ikke har efterlyst den før. Så. Jo. Men altså, jeg tror ikke, vi har en til at stå længere. Damn. Det kan være, at der er en, der har lånt den. Jeg spørger, hvilken bil den kører i selv. Hvad? Hvilken bil kører du i, John? Jamen, jeg kører en Hyundai. Okay. Ja, det er jo ikke, det er ikke en PO. Men det er jo ikke en PO. Altså, du skal tale. John, har du mulighed for at stille os om til til ham, vi snakkede med før? Ja, tilbage til omstillingen. Lige et øjeblik. Tak skal du have. Tak, John. Tak skal du have. Jeg har fundet, hvad vi kører. Det er pisse, det er pisse god radio, det er. Pisse god radio. Så sker det. Hallo? John? Der er ikke det ventemusik her. Nej, det er sprogende. Nu kommer. Det var Allan, vi snakkede med før. Ja. Han sidder på lokale 26. Han er gået nu. Det gider han ikke. Så det går over på nærradioen igen. Ved du, jeg har imellem... Lageret i øjeblik. Ja, i orden. Lageret? Fedt. Lige et øjeblik. Så er det Jan. Hvem er det? Det er Jan. Reservedel, det er Jan. Goddag, Jan. Du taler med Anders Breinholtz. Hej, Anders. Har du, hej, har du en 1844/14 Radial 19 med original gummi. Hvem er det, du snakker bagved? Ah, det er bare min datter. Hun er lidt utilpas her. Men jeg har også bare, der har været meget lang ventetid for at komme hjem. Ja. Jeg sidder på hans hjemmeside, og så tænker jeg på, at der står minimum 30% rabat på alle Continental sommerdæk. Det er korrekt. Jeg overvejer at skifte til vinterdæk. Ja. Til min Fiat Punto, Grande Punto. Ja. Er det noget, du vil kunne give et godt tilbud på? Sagtens. Hvad er størrelsen? Det er sådan runde. Det er de runde af dem? Ja. Ja. De er lidt, der er et af dem, der er lidt mindre, men det er fordi, at det er jo reservedug. Det er nok så en nødhjul, så. Ja. Så siger du, skal have fire af dem. Ja, fire nye nødhjul. Ja, tak. Ja. Dem er der specialrabat på. Ja, og hvad kan de så stå i? Jamen, det er jo 1995. Per styk? Ja. Er det X-moms? Det er med moms. Det er godt. For min skyld, der behøves vi ikke at tænke på det med momsen, men det, den kan vi jo bare tage, når vi kommer ind, hvis det er. Hvad hvis du smækker noget alufælge på? Ja. Hvad hvis man smækker lidt alufælge på? En nødhjul med alufælge, det kan vi også. Top. Så lige til sidst, Allan, hvilken bil kører du i til daglig? Jeg har en Mitsubishi Karisma. Hopsen, er den champagnefarvet? Nej, det er sølv. Åh. Den er rigtig godt. Er den sænket? Er den sænket? Også det. Nej. Holder den ude på parkeringspladsen? Nej. Kan vi hvad kører du så i dag? Jamen, jeg er med tog. Nå. Hvorfor? Når Karisma kører, ikke? Er det den ligger den? Den til service. Og hvor kører du til service hen med Mitsubishi'en? Det gør jeg altid hos Aalborg Autocenter. Ja, naturligvis. Ja. Det er godt. Jamen, tak Allan for det. Tak. Velbekomme. Tak fordi du måtte ringe. Moin. Det her er da en fornemmelse af, at det her, det gik skide godt. Det gik skide godt, og der har ingen, der opdagede noget. Det der kan jeg lige så godt sige, at det gik pis godt, det der. Anders, vi kan gøre det bedre næste gang. Vi ringer til Ruben næste gang, som er direktøren. Ja, og det er fordi, at hvis man ringer 2x0, så ryger man ud af huset. Lige netop. Så er vi klar til at tage De Sorte Spejlers programoversigt. Hvad har vi valgt at have i programmet i dag, den 16. september 2008? Igen tak til den enorme redaktion bag programmet, som jo har skabt det, vi nu sidder og bare læser op. I første time indledes med en introduktion. Vi siger velkommen til Vendsyssel, det har vi gjort. Og så var det Speedway. Og Anders, det næste, det synes jeg, du lige skal fortælle om. Jamen, det er fra Godmorgen Danmark. Det er et indslag med en psykolog og forfatter, der hedder Dan Svare. Han var i Godmorgen Danmark i morges, hvor han snakker med Ole Steffensen. Og jeg kan sige, op til flere gange i dag, der skal vi forbi Godmorgen Danmark. Man kan så sige, vi kørte jo ellers det stunt, der hedder, at vi ikke måtte spille klip for Godmorgen Danmark. Ja. Det gør vi så. Samtidig med, at vi også læser åbningsdialogen op. Der ja, yes, det er det, vi gør. Vi er, Anders og jeg vil... Ja, vi læser åbningsdialogen fra Godmorgen Danmark op også. Du overvejede pludselig for nogle andre tider? Ja, for jeg tænkte faktisk på, om man skulle få... Jeg ved ikke, om der er nogen her på Aalborg Autocenter, der vil have lyst til at fremføre dialogen fra Godmorgen Danmark i morges mellem Line Baun Danielsen og Ole Steffensen. Det kræver, at vi får en kvinde og en mandlig medarbejder. Jamen, der tror jeg, at med de rare mennesker, der er i det her hus... Rigtig god idé. Der kan jeg sige... Det eneste kræver er, at man kan læse, og det kan alle, der er ansat her. Og det er selv, vi kan læse. Jeg har aldrig, jeg sidder her og kigger ud i reservelæsager. Jeg har aldrig nogensinde set sig tjekket reservelæsager. Jeg kan huske en gang, jeg havde en god ven, der hed Lars. Han har vores første arbejdsdreng på Citroën ude i Stenløs, ikke? Ja. Jeg har stadig en god ven. Han lever der forhåbentlig stadigvæk. Og så senere blev han så mekanikerelev, og så blev han så lærling, og så blev han så mekaniker, ikke? Og det der, dengang, der var meget beskidt. Det var meget beskidt i kedeldragten. Når du går ud i laboratoriet, vil jeg nærmest kalde værkstedet her, så er alt snorlige. Fuldstændig rent og fuldstændig smukt. Ja, og der er selvfølgelig bare et par Hyundai's op på liften. Det er så lige der, det der skæmmer. Men bortset fra det, så er der jo altså også Citroëner og Mitsubishi. Og Mitsubishi er en dejlig bil. Mitsubishi er bliver en dejlig bil. Hvordan vil du stave til Mitsubishi? Det er M, og så en masse I'er. Ja, det er svært der. Ja, det er pissvært. Der er mere i dag. Der er jo 2900 happiness, skal vi omkring. Lige om lidt. Og vi skal også høre nyt for Caroline Wozniacki. Hvis... Og så skal vi måske, hvis vi når det, ringe til Kasper. Og Metallica Mads. Og spille tillidsbingo. Lige netop. Men jeg synes nu, at vi skal gøre sådan her. Og så skal vi gøre sådan her. Må jeg ikke læse op? Jo. For det er sådan, at i dag kl. 19.30 sender TV3 et spritnyt afsnit af successerien, der hedder 2900 Happiness. Og det er intet mindre end en fantastisk serie. Det er en serie med top skuespillere, ja. Top præstationer, top skuespilpræstationer. Ja, en historie, der bare driver sig selv frem. Vi spiller ikke altid klip for 2900 Happiness. Nej. Vi spiller kun klip, når Peter Reichert, Peter Reichert, topskuespilleren, han er med i selve indslaget. I rollen som Jens Ole. Jan Erik, ja. Og her er det, der kommer til, eller det er her, det der sker i udsendelsen i aften, eller i aftens afsnit. Ja. Efter meget nedgang og selvhad er Jan Erik på vej op igen. Ja. Mercedes, det er hans datter, hjælper Jan Erik, og sammen kan de to stolte mennesker vende alverdens ulykker til noget positivt. Far? Hallo, vågn op. Hvorfor skal jeg vågne? Jeg øver mig faktisk i at sove. Tag det her på. Hvorfor det? Bum. Fordi jeg er træt af dit klunkeri, og du skal have noget motion. Det tror jeg altså ikke er noget for mig. Jo, det er det. Kom nu, tag det her på, så går vi i gang med opvarmningen, når du har taget det på. Og så tager du 25 armbøjninger, ikke? 10 armbøjninger. Jeg er nemt at tage 25. Okay. Kom så, far. Helt ned. Kom nu. Kom så. Helt ned til tæerne, far. Det kan jeg sgu da ikke, når solerne i skoene er så tykke. Skal vi ikke lige tage en drink først? Nej, det skal vi ikke. Kom, vi går videre til armbøjningerne. Kom. Skal vi ikke bare sige, at det er godt for i dag? Man skal ikke mase for hårdt på. Var det ikke 25 armbøjninger, du sagde, du kunne tage? Kom nu, far, altså. Jeg tæller. 1, 2, 3, 4. Det er godt. 5. Jeg kan ikke mere. Kom nu. Nu er det vist nok for i dag. Jeg føler mig faktisk allerede meget bedre tilpas. Kom nu, far. 5 til. Kom. Mercedes, jeg giver op. Jeg kan ikke mere. Jeg må slet ikke træne så hårdt for min læge. Altså, hvis du gerne vil være majs tilbage, så bliver du nødt til at komme op i gear. Du ligner jo simpelthen noget, der er løgn. World of Warcraft med nummeret Rejse. Ej, selvfølgelig er det jo Rammstein. Men det er bare så dejligt, at der inden jeg satte dato på den nye World of Warcraft-opdatering, jeg ved, der sidder mange derude, der ikke rigtig ser resten af verden, fordi de i stedet sidder og venter på opdateringen. Nu er der sat dato på november. Sådan. Du aner ikke, hvad vi snakker om. Jeg aner det ikke. Jeg var lige ude et øjeblik. Men det er helt i orden. Absencer er noget af det, der gør livet så righoldigt at deltage i. Vi sender... Altså, de sorte spejder direkte fra Aalborg Autocenter i Nørre Sundby. Dejligt sted. Dejlige mennesker. Vi har allerede stiftet bekendtskab med Esben fra værkstedet. Nej, det var Elmer. Også Elmer har vi snakket med. Vi har snakket med John, vi har snakket med Allan, og vi har snakket med Jan. Og nu skal vi tale med Bent vores journalistpraktikant, som i dagens anledning hedder Bent, der er også praktikant her på lageret. Eller her i butikken. Og Bent, hvor er du henne? Vi sidder i udstillingshallen, og jeg har faktisk sat mig ind i en åben sportsvogn, kan man godt kalde det, sammen med Lene, som arbejder her. Det var da næsten en Citroën eller en Mitsubishi, ikke? Jeg kan lige prøve at spørge Lene, hvad det er for en bil, vi sidder i. Vi sidder i en Mitsubishi Colt Cabriolet. Og det er en fantastisk dejlig bil, vil jeg sige. Hvad farve er den? Den er sort. Perfekt. Og Lene, hvad laver du her i butikken? Jamen, jeg er kontor. Jeg sidder inde i bogholderiet. Og hvor mange er det, der arbejder her i butikken? Vi er 16. Men jeg har ikke set så mange kvinder. Hvor mange kvinder er der her? Vi er to. Og hvordan er jeres julefrokoster? Hvordan er julefrokosterne? De er sjove. Ja, der må være rift. Ja, det er det, som man tager det. Man siger ikke, der er rift. Man siger, der er rift om nogen. Ja, der er rift om nogen. Undskyld. Jeg har været rundt sådan lidt og kig, og mange steder hænger der plakater af nøgne damer. Men jeg har ikke set så mange af nøgne mænd. Hvorfor ikke det? Det er fordi, lige så snart vi får sådan en kalender, og hvis vi har haft den fremme, eller jeg har, så forsvinder den. Det synes de andre ikke er godt at kigge på. Så det vil sige, at der er nogle mænd her, der stjæler de kalender med nøgne mænd, hvis de kommer op og hænge? Det tror jeg, de gør. Det må da være irriterende at arbejde under sådan nogle forhold, hvor folk er tyvstjæler. Nej, det er ikke så slemt. Jeg har været her i mange år, så man vender sig til det. Ben. Hvor mange år har du været her? Snart 25. Ben, prøv at spørge, hvilket bogholderisystem de kører efter? Jeg sidder lige og tænker på, hvilket bogholderisystem kører I efter? Jamen, vi har et online-system, og vi har kørt med ned til ADP i Vejle, som de fleste autoforhandlere bruger inden for de bilmærker, vi forhandler. Ikke? Og hvordan fungerer det? Fungerer det udmærket? Det fungerer fint. Det er jeg glad for at høre. Jeg har nogle spørgsmål fra den originale udsendelse af En arbejdsplads i Danmark. Og jeg ved ikke, om du kender den. Det kan jeg godt huske. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge om nogle af de spørgsmål, for de er faktisk stadig lige så aktuelle, som de var dengang. Og nu har jeg jo lige haft ungskue her i hallen. Kan I nå at blive klar til den store invasion? Ja, det kan vi godt. Du er blevet beskrevet som at være hård som grønlandsk granit. Hvordan vil du beskrive dig selv? Meget blød. Aalborg Auto? Ja, Autocenter. Autocenter, undskyld. Det vi skal i næste time, det er først og fremmest at holde korten tæt til kroppen, fordi vi har fået stillet en bil til rådighed, Anders. Vi skal ud på det, der hedder en prøvekørsel. Det skal vi nemlig. Det vil sige, at vi skal vel virkelig nok teste en bil. Bil er altså også så stort lort. Vi skal for første gang i vores liv ind og sidde i en Hyundai Sonata. Og det er jo altså topmodellen inden for... Nej, det er det ikke. Jeg kan sige, den vi har fået stillet til rådighed her, det er jo GLS'en. 2,0. Nej, men det er Sonataen er den største model. Det er flagskibet. Ja, det er præcis. Altså, hvis Hyundai var en skov, så ville det her være det der E3, der står i en lille lysning. Mm-hmm. Mm. Det er en 2,0. Det er altså med den store motor CRDI GLS. Ja. Pris på gaden, 314.000. Og bare lige for lige at vække appetitten lidt og få munden til at løbe lidt i vand hos dig, Anders, så kan jeg sige, at Sonata, og det er hele Sonata-serien, er bestøvet med det, der hedder high-tech forlygter. Og det er jo ikke LED-lys eller xenonlygter, vel? Det er forlygter i flot high-tech design med klare glas, flot, og som tydeligt kan ses i alt slags vejr. Det er meget rart, når man alligevel snakker om forlygter, at de kan ses i alt slags vejr. Det standser ikke her. Ej, men det er bare godt fundet på. Det er godt fundet på. Det er jo det, der adskiller Sydkorea fra så mange andre bilfabrikanter. Eksempelvis, der er jo mange biler, hvor man siger, at vi putter der sort glas foran vores forlygter, fordi så kan det ikke ses i andet, end det, hvis det er helt vildt godt vejr. Så er der forkromet kølergrill. Den elegante kølergrill har 4 forkromede ribber, og jeg gentager 4 forkromede ribber, og et indfattet Hyundai-emblem. Så er der store kombinationsbaglygter, og det skal jeg love for. Der er sporty alufælge, der er lakeret håndtag med krom. Skal jeg give dig lakeret håndtag, du? Der er antenne i bagruden, og der er dobbelt udstødning. Og det er altså bare lidt, der har jeg krasset en lille smule i overfladen. Det, der kan ske jo rent faktisk, det er, at vi kommer ud. Stop et øjeblik. Hvidt lys i instrumentpanelet. Upsan. Det, der nu kan faktisk gøre, at det er, at vi kommer ud i den, og så kan det måske vise sig at være et udmærket køretøj. Næppe. Men vi prøver at se ad. Vi går fordoms på det her. Lige netop. Er der nogen, der ikke har også fordom? Hvad snakker du om? Det Hallo? Tror jeg ikke. Det arbejder vi ikke med. Vi er vel FN's, hvad hedder sådan noget, sikkerheds... Man sender en sikkerhedsstyrke ind, så er det også... Hold da nu op. Der er også solskærme med flere funktioner. Sådan der. Jeg glæder mig meget til at komme ud og prøve at køre den om et øjeblik, for det er sådan, at vores tekniske stab, Henning Mortensen og Thomas Rabeck, i øjeblikket er ved at sætte et større sendearsenal op af trådløst udstyr ude på vejen, hvor vi så skal prøve at køre den her Hyundai Sonata ude umiddelbart efter nyhederne. Så skal vi også lige ringe til Ruben, det dejlige menneske, der er direktør her i firmaet, fordi vi skal have nogle af hans folk til at læse monologer for Godmorgen Danmark i morgen. Men nu er klokken 15. Vi skal tilbage til virkeligheden. Velkommen til De Sorte Spejdere. Direkte fra Aalborg med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Og Ellen Hillingsø, din smukke kvinde og verdens dejligste stemme, som jo altså speaker, er jo De Sorte Spejders vignette speaker. Officielt speaker. Hun har ret, når hun siger, vi sender fra Aalborg. Og dog, vi sender jo som sådan fra Nørresundby. Som jo er Aalborgs perle. Vi sender fra Aalborg Autocenter. Det er De Sorte Spejder, der er på den jyske turné. Jeg kan sige, at i dag sender vi herfra. I morgen sender vi fra Politikgården i Aarhus. Torsdag sender vi fra Transportcenteret i Vejle. Og fredag, mine damer og herrer, direkte fra Fox News, Højborgen, Nyhedshøjborgen i Danmark. TV2 Nyhederne på Kvægetorvet i Odense. Og vel også stationen, der stadig står bag en af de helt store solnyheder i vores tid, at få undskylder attentaten på Bush. Det er en historie, som er i Ekstrabladet i dag, som ligger her. Øjeblik, nu skal du se her. Så skal jeg lige på internettet, så gør jeg sådan her. Jamen, er det den med Bush? Ja, har du den? Ja, der står bare... Nej, så vent lige lidt. You're watching Fox News at 9. En breaking news fra i går, hvor der stod, at Anders Fogh Rasmussen undskylder over for det amerikanske folk attentatet på Bush. Det var der nok et par folk, der begyndte at kigge lidt på CNN og se, hvad må det er for noget. Men Anders, det var jo ikke noget. Jamen, der sker det, at Jesper Steinmetz, det kære menneske, er vært i nyhederne kl. 19. Jeg ligger i min seng på hotellet. Du kunne sige, at det er tidligt, du går i seng. Ja, jeg var også morfar i går, som man siger. Og så lå jeg og så nyhederne, og så ser jeg godt, at der er et interview med en dansker, der arbejder på Wall Street. Ja. Og så lige pludselig så kører der det, der hedder en crawl nedunder. Og i crawlen står der, så den kommer lige pludselig på, så står der breaking news. Så står der... Anders Fogh Rasmussen, undskyld over for det amerikanske folk, attentatet på Bush. Så tænker jeg, sover jeg nu, at det var lige godt Sevens. Mig over på CNN, der var der så Eastern European Asia World Today News. Har du set den reklame for Nigeria? Nej. Det er min yndlingsreklame. Jamen, jeg elsker de reklame. Come to Nigeria! We are the hobby people! Det er, fordi der er musikfestival i Nigeria hele den her måned, og de har i den grad lagt i orden for at lokke hele verden derned. Så vil jeg da lige komme en anden nyhed, som vi også skulle have gemt til i morgen, men vi tager den alligevel. Breaking news. Der er en gruppe i Aarhus af tosser, som gerne vil have, at Aarhus skal være kulturby, europæisk kulturby i 2017. Ja, så tænker man nok, Aarhus tosser, kan det passe sammen? Ja, de findes også der. Ikke mindst fordi, at jeg var jo til lanceringen af Vilnius Online i Vilnius. Cultural Capital of Europe. Jeg ved godt, hvad der sker. Det er alle byer, der prøver at søge om at blive kulturby i Europa. Man kan sige, at København var kulturby i 1996. Det gik rigtig, rigtig godt. Og det gik skide godt. Folk snakker stadigvæk om det. 750 millioner. Nej, hvor fik vi meget for dem. Jeg kan sige, at pengene de er steget til op omkring 5-7-8 milliarder kroner, man simpelthen får fra intet ringere end EU i støtte til at være kulturby. Ja. Og det er nok der, at gården ligger begravet. Jeg tror, vendingen egentlig er fisken. Det kan man sige. Kære lytter, der skal ske det inden klokken er 16. Vi skal nå at ringe til direktøren for det her udmærket foretagende. Vi skal have Bent Jacobsen på spil igen. Vi skal ud og prøve at køre en Hyundai i Landtræ. Og vi skal spille noget musik. Og tennisbingo. Men det vi gør nu, det er, at vi via... I øvrigt, skal huske det med tennisbingo, der er det jo ikke bare en t-shirt, man vinder. Det er også en brugt bil efter eget valg. Det er ikke engang løgn. Det er lige det, man kan diskutere, lige snakke med Ruben om. Ja. Nu ringer vi til Ruben, som jo altså er... direktør. Og det er jo Ruben Halkier. Øjeblik, gør vi sådan her. Så siger vi... Øjeblik, gør vi sådan her. Nej, vi kan ikke bede ham... Det er vores tekniker Henning, der spørger. Kan I ikke bede ham om at komme ind til os? Der er mobiltelefonen i nærheden. Åh, det er ikke det. Det er kryds. Ja, Lone. Ja, hallo. Ja. Det er Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Ja. Hvor har vi ringet hen? Du skal holde, Anders, du skal holde røg op til. Hallo, hvor har vi ringet hen? Det er over i kantinen. Hej. Hej. Hvad får I til frokost i dag? De har spist, de har deres madpakker med, godt nok. Nå. Det gør det nemmere for en kantine. Det er da en god frokostordning, så i kantinen, hva'? Det er, ja. Det er kun en frokoststue. Men hvis frokosten er slut, hvad laver du så egentlig i kantinen, og ikke ved dit skrivebord? Mm. Altså, du har ikke skrivebordsarbejde. Jeg er chauffør og rengøring herovre. Så hver dag kl. 15.13 går du så ind og sætter dig, og det var ikke meningen, vi skulle have ringet. Mm-mm. Nej. Lone, en lille ting. Er du nogensinde afvist madpakker, fordi de simpelthen stank for meget? Jeg kan ikke høre, hvad han siger bagved. Har du nogensinde afvist madpakker, fordi de lugtede for dårligt? Nej, det må folk jo selv om. Det er en vis grænse, ikke? Jo, men vi afviser ikke lige frem med folks mad. Lone, hvad har du selv med på maden i dag, som man siger? Godt. Altså, nu har jeg godt nok over at hente madpakker. Hvad har du så hentet? Det var sådan fire stykker smørbrød. Mm. Det hedder bare håndmadder eller madpakker. Uspecificeret eller bestemt ja, du selv? Ja, uspecificeret. Okay. Har du ikke prøvet nogle gange, når man så beder om uspecificeret, så siger man, kan jeg få en spejepølse? Og så kigger slagteren lidt, høj. Hvad er det uspecificeret betyder, men alligevel har man bare vildt meget lyst til spejepølse. Kender du det? Nej, det har jeg godt nok ikke lige. Jeg har bare taget imod, når jeg har sagt uspecificeret. Du spiser det hele, Lone? Ja. Som man siger. Lone, hvad var der på de fire stykker uspecificeret i dag? Der var i hvert fald rullepølse på en, og der var rødpølse, og der var æg, og hamburg. Var det hamburg med italiensk salat? Ja, det skal der være på sådan noget. Kan du godt lide sky, Lone? Ja. Hvorfor? Det er på grund af smagen. Nå, det er et meget godt svar. Ja. Lone, har du mulighed for at stille os om til Ruben? Nej, ikke herfra. Nå, men ved du hvad, så prøver vi det bare at ringe op igen. Anders, det skal vi prøver lige at ringe op igen til nogen. Okay. Det er godt. Held og lykke. Hvilken bil er du ved at klargøre nu? Eller, det er du så ikke ved lige nu, men den bil, du skulle være i gang med at klargøre, hvad er det for en? Jeg klargør ikke lige biler. Jamen, er det ikke det, der er dit job nu? Gør rent, Anders. Men du gør rent i huset? Ja, jeg gør rent i huset, ja. Nå, så vil jeg give dig den store ære at sige, at det her det er det smukkeste og flotteste autoværksted, og ikke mindst reservedelsdager og salgsudstilling, jeg har været i. Og konferencelokale også. Og konferencelokale, alt står snorlige. Man kunne spise italiensk af gulvet ude i omklædningsrummet, uden at det ville være sundhedsrisiko. Ja. Hvad siger han bagved? Ikke noget, det skal du ikke. Nej. Men spørg lige, hvad hun kører i. Hvad kører du i til daglig? Jeg kører en Mitsubishi Lancer. Ja, er den sænket med skørter? Er den sænket med skørter? Ah, det var nok lige hvad pral godt nok. Det er han ikke. Modtaget. Hvor gammel er den? Hvor gammel er den? Det er en 94'er. Ja, det var det, der var plads til. Lone, ha' det godt, ikke? Ja, tak i lige måde. Hej. Moin. Vi ringer til Ruben. Nu går det stærkt. Skal vi have røret af? Vi skal have røret af. Sådan. Så ringer vi op til Ruben. Ruben er jo direktør for... Tid på 21. Goddag, Ruben. Hej, Ruben. Det er Anders og Anders inden for konferencelokalet. Jamen, velkommen til dig. Tak, ja, tak fordi vi måtte komme, tak, vil vi gerne sige. Vi er så spændt, og vi er så glade, at vi er kommet. Ruben, du har jo så rygende travlt med at sælge biler, så du har ikke kunne høre den første time udsendt. Det er korrekt, ikke? Jeg har hørt lidt af det, men okay. Det er ikke det hele. Og hvordan synes du, det er gået indtil videre? Jamen, jeg synes, det er fint. Har det betydet noget for omsætningen umiddelbart? Jeg tror, det kasser bare, det klinger. Hvor mange biler har du fået langet over disken, som man siger? Jamen altså, hvis det siden I kom, så må vi ved skam sige, så har vi ikke langet nogen over. Ej, det er også en langsigtet investering, jo. Ja, det er det. Snydt bilsal, Ruben, det er jo ikke noget, man lige kaster sig ud i, vel? Men et par vinduesvisker kan det da godt smide, ja, altså. Ja, det kan godt smide, altså, ja. Ruben, vi tænkte på, vi har en quiz, der hedder Tillidsbingo lidt senere. Ja. Og i går, så var der kunder, kunne du høre? Kan du høre, nu vælter det ind med kunder, Ruben. Ja, det er dejligt. Ja. Nu er klokken, den ringer der. Det er penge lige i kassen. Det er lige det der. Ruben, du har været bilsælger mange år, kan jeg høre. Er det korrekt? Jo, det er rigtigt. Ja, hvor mange år har du haft forretningen her? Jeg har haft den i 25. Vi har faktisk 25 års jubilæum. Tillykke. Og det var det, vi vidste. Det var derfor, vi kommer og sender. Ja, det er det. Har du nogensinde været introduceret for en bilmodel i flåden, som du ikke har magtet at sælge? Nej, altså vi kan altid sælge, hvad det hedder, bilen, som vi får, men altså det er ikke alle sammen, der går lige godt, jo. Hvilken bil i flåden lige nu er simpelthen den grimmeste, og hvor du virkelig, du ved, når folk kommer ind og spørger dem, så har du lyst til at sige... Så er det over. Det har jeg ikke rigtig lyst til, men okay. Jamen vi har jo ikke nogen, der er rigtig grimme, jo. Så skal vi til nogle andre mærker, jo. Ruben, I har en Hyundai, I har jo, altså, der er, men ja. Men Ruben, den bil, du mindst helst så vil sælge, hvis det nu var... Alt er til salg. Ja. Ja, men jeg vil spørge på en anden måde. Er de konkurrerende bilmærker, som ikke findes her i koncernen, er der så nogen, hvor du vil sige, den udfordring vil jeg næppe tage op? Ja, det er rigtigt. Hvad det hedder? Sådan 121 af de mester, den var ikke køn. Nej, den var sikkert også skræbt. Der kan jeg sige, Suzuki Wagon er jo så kommet godt efter 121'eren, for den er sikkert også en usel vogn. Men den er billigere usel. Har du tædet lidt? Nej, den er hævet lidt. Nå, ja, på den. Nej, den er sat måske stadig. Ja, den kræver hævet. Ruben, som jeg godt hører... Det lyder som mig efter en god tur i byen. Det er ingen, Ruben, vi har en quiz, der hedder Tillidsbingo i programmet. Og vi tænkte på... I går vandt en lytter jo en vindmølle efter eget valg, fordi vi sendte for Vestas. Ja. Ja. Kunne man, hvis det var i dag, en smidt brugt bil efter eget valg i puljen? Jamen, det kan man da godt. Sådan der. Ja, ja. Du er en god mand. Ruben, så har jeg et andet spørgsmål. Ja, og det er måske endnu vigtigere. Lad os høre. Det er sådan, at her på programmet, der... Vi har noget ophavsretsproblemer med TV2's morgen-TV, som gør, at vi ikke kan citere direkte fra dem. Og det, det kan vi så godt. Vi må kun spille et klip om dagen. Et klip om dagen, ja. Og hvis vi ellers vil snakke om noget fra Godmorgen Danmark, så er vi blevet nødt til at skrive det ned. Alt det, der er sagt ordret. Og så sidder vi og læser det op. Det plejer Anders og jeg normalt at gøre, men i dag der er der en, der skal lege Line Baum Danielsen, og en, der skal lege Rue Steffensen. Ja. Tror du, der er to friske medarbejdere her i firmaet? Dem har jeg lige her. Du. Oh, er det rigtigt? Ja. Som gad at læse det op for os, hvis det var? Det er sikker på. Det var ikke mere end halvandet minut højst. Det er garanteret for. Og hvor er det pænt, der? Ruben, ved du hvad, så kommer vi lige på et tidspunkt ind på den anden side af væggen. Det er det, du sidder, ikke? I er velkommen. Ruben, vi sidder jo i konferencelokalet, ja. Som er dit gamle kontor. Hvorfor skiftede du egentlig kontor? Det var faktisk, fordi jeg fik et større skrivebord herinde. Men nu sidder du blandt... Så er der kunder, så er der kunder igen. Lige. Og hvad er det, man siger, når klokken ringer? Jamen, så er det penge lige i kasseapparatet. Sådan der. Ruben, hvilken bil kører du i? Jamen, jeg kører Sonata. Topmodellen. Ja, det er topmodellen. Ja. Men den store... er sort, det er så en, I skal prøve. Er det din, vi skal ud og testkøre? Ja, selvfølgelig. Er det din egen? Det er min egen, ja. Det er dumt, Ruben. Det er lidt sindigt. Købt og betalt. Ja, det er dumt, er der, vil jeg sige. Men vi glæder os meget til at testkøre den. Ja. Det synes jeg. Ja. Godt, min ven. Hej så længe. Hej. Nu spiller vi lige noget musik her fra denne her, så skal I bare høre. Tænd arbejdsplads i Danmark, Jinkling. Det er allerede gjort. For nu skal vi tilbage til Bent Jacobsen. Vores journalistpraktikant, som i dag hedder Bent. I stedet på den arbejdsplads står klar med en ansat. Og Bent, hvad har du gang i? Ja, nu skal I høre. Jeg er gået over på klargøringscentret, her hvor bilerne bliver pudset og poleret og støvsuget og gjort ved. Og som den Bent Jacobsen, jeg er, har jeg fundet en anden Bent Jacobsen. Så det her interview bliver Bent Jacobsen til Bent Jacobsen. Og hej Bent Jacobsen. Hej. Jeg er simpelthen så glad for at komme her, hvor der er plads til mere end én Bent Jacobsen. Er det generelt sådan, at der er plads til alle mennesker her? Der er plads til alle mennesker, ja. Hvad laver du? Jeg pudser og polerer, gør biler klar til udstillingen. Som man siger. Hvor længe har du gjort det? Jeg har været her i 12 år. Hvad har du lavet i dag? Jeg er ved at pusse en Sonata, som man leveres, ja, inden der er solgt. Er det den, vi skal ud og køre i? Er det den, Anders og Anders skal ud og køre i? Nej, det er det ikke. Det der, hvorfor? Det er brugt. Nej, okay. Nå, den er brugt. Hvor gammel er den? Den er 3 år gammel. Hvilke mennesker er det, der køber en brugt gammel Sonata? Er der nogen, der har købt den her som brugt, eller er det bare... Den er købt som brugt, ja. Hvorfor? Hvorfor har de købt den som brugt? Ja, de må jo kunne lide sådan en model. Det er mærkeligt. Jamen, brugt. Men nu står vi ved siden af en Audi 100, kan jeg se. Og det er jo en fantastisk bil. Hvad kan man sige om den? Ja, den er jo ikke helt ny mere. Men, Nu skal det ikke handle om mig, men jeg har rent faktisk haft en Audi 100 på et tidspunkt. Og det var min første bil. Kan man sige noget om de mennesker, der har en Audi 100 som første bil? Som første bil? Ja, det er jo en stor bil. Tak for det. Og hvordan er den at køre i? Audi 100? Den har jo nok været meget fin som ny, jo, men i dag der er det jo ikke noget specielt. Hvad kører Bent selv i? Hvad kører du selv i? Jeg har en gammel Mercedes. Og den er værd at køre i? Ja, den er meget god. Har den været kørt som taxa i Frankfurt? Nej, det har den ikke. Har du nogensinde kørt i taxa i Frankfurt? Nej. Thomas, du kan jo sige, at det gode ved at købe en Mercedes i Frankfurt, det er, at dernede salter de. Der er det jo grus på vejene. Ja, det betyder slet ikke selv. Det betyder slet ingenting, så den bil kan bare køre og køre. Den kan i hvert fald runde 1 million på motoren. Ja. Det nævner jeg lige senere. Nu har jeg i stedet for nogle spørgsmål fra det originale en arbejdsplads i Danmark, som jeg har tænkt mig at stille dig. Og vi bliver lidt i det tyske, fordi at, så kommer man til Hamburg, og hvad så? Ja, så kører man igennem tunnelen. Men hvad er det første, man gør, når man får et tog ind til eftersyn? Ja, så skiller man det. Har vinteren været streng ved dig? Ja, den har været hård. Kan det indimellem være et lotteri at ramme havnen? Nej, det er let. Hvor skal du hen med det brød? Så kører vi igennem tunnelen. Når du ikke forbereder gymnastrata, og det har du gjort et år, hvad laver du så? Så synger. Kære lytter, det er første gang, jeg sagde det i dag. Ja, og det har været dejligt ikke at høre det. Ja, det og mine damer og herrer, det skal jeg passe på ikke at sige. Og lige præcis skal vi også til at holde lidt hus med. Just præcis. Hvad hedder det? Det, der sker nu, det er rent faktisk i hvert fald i de sorte spiders univers. Verdenspremiere. Ja, fordi at første gang i mit liv sidder jeg nu inde i en Hyundai. Ja, og det er jo ikke bare en Hyundai, det er en Sonata. Men jeg vil sige, jeg kan komme med en lille introhistorie til den biltest, vi skal have nu. Ja. Det er sådan, at jeg på et tidspunkt skulle leje en bil hos Avis, og jeg havde prøvet at få enten en Passat eller en Audi A4. Men en A4 kan man ikke leje hos Avis, uden man er udenlandsdansker. Og det er jeg jo ikke. Jeg boede på Amager, og kunne jeg slet ikke få lov til at leje en bil i øvrigt. Så kommer jeg så derind, og jeg har bestilt sådan en mellemklassebil. Så siger de, vi har upgradet dig. Og fedt, tænker man så. Så får man en Vectra eller en et eller andet Passat, ja. Stationcar, ikke? Ja. Så siger de så, vi har en Hyundai Sonata til dig. Så siger jeg til Avis mand inde i Kammerensgade. Det tror jeg ikke, min ven. Det tror jeg ikke. Jeg var lige ved at sige, er du klar, hvem jeg er? Men det gjorde jeg ikke, fordi så ville han have sagt, nej. Nu tager du din bil og skrider. Ja. Dit Pontus-kort er et overtræk. Du kan ikke lege bil på den. Men hvorom alting er, så sagde jeg pænt nej tak, og fik så øret en Audi A3, ikke? Ja. Så det er anden gang, eller første gang nu, at vi så sidder inde i den her. Du står ude foran selve bilen. Ja, for jeg synes lige, at vi skulle starte med et umiddelbart indtryk. Det er jo en flot bil. Den er sort. Ja. Fire hjul. Ja. Og på den måde spiller det jo allerede nu. Skulle vi prøve at sige, bare lige for at give en auditiv kvalificeret mening, så er jo dørlyden altid vigtig i enhver bil. Hvis, ja. Lige før du sætter nøglen i tændingen, prøver jeg lige at lukke. Det er så det, der hedder højre bagdør. Det er en forholdsvis... Vi tager den lige igen. Den siger pong. Nu var det en lidt kraftig smæk, så tager vi lidt mere blidt. Pong, siger den. Det er mere pong, ja. Ja. Og så, det er vel det, ikke? Man kan sige, at når man sætter sig ind i selve en Hyundai Sonata, yeah. GLS, som vi sidder i nu, så er det nogle brede sæder, vi sidder i. Ja, det er en lækker brede sæder. Jeg kan sige... Man har valgt noget, ja, det er vel stof. Men... Hvis man, ligesom ældre chauffører tit har nossekugle, ja, undskyld, det, hvis der er børn, der er med. Men det er testikelsædet, altså det der, hvor man kører de der trækugler ud, sådan, så det gør rigtig godt i løgne, når man sidder og gnider sig frem og tilbage, og man lige kører på en resteplads og siger, der er der vist et glory hole. Hvis man nu havde valgt at tage det træsæde med, ikke? Bambuskuglerne, som man siger. Så er der plads til det. Så er der plads. Problemet er, jeg tror bare, at bambuskuglerne simpelthen vil ride... Nu er der et helt andet sted til. De vil rive kuglerne. Nej, hold op. Jo, kuglerne vil simpelthen rive stoffet i stykker. Ja, det er rigtigt. Altså fordi trækuglerne. Allerede nu, at det er jo en helt ny bil, vi sidder i, men det her stof er jo allerede, altså det er det, der hedder modtageligt stof. Ikke? Det er ked af, Ruben og Hyundai. Det er simpelthen for flosset. Ja, det er rigtigt. Sædebetrækket er simpelthen ikke godt nok. Nej, den er ikke, det er ikke en, man siger, øj, der vil jeg sidde længe. Til gengæld er der en god lændestøtte. Det er der faktisk og godt. Og så er der den her midterarmlæm, som der man simpelthen kan slå op. Kropholder. Og vi kan sige, at Gry, Frid Nielsen eller andre fra redaktionen tager jo selvfølgelig billeder, så det her det bliver for evigt på vores hjemmeside, og de kommer snart op. Nej. Så er der selve midterkonsollet. Det ligner jo noget fra månebasen Alfa. Ah, det er lavet i bakkelit. Se her. Det er et langt stykke, hvor der er masser af afledningsplads. Det vil jeg sige. Masser af afledningsplads. Og der er cigartænderen. Og det, man jo også har gjort i en journal, det er, at man ved... den primære målgruppe er jo invalidepensionister eller folk, der har været en del af bonelokskandalen. Og askebæret i Hyundai er ekstra stor, fordi der kan man så lægge sin Looklight 1000 eller sin grønne look. Ja, det er jo faktisk den samme cigaret. De laver dem bare efter frokost. Skjold og corner 100 deler. Det er agtigt den samme tobak, som er i Prins Light. Og det er da utroligt, at der stadig er folk, der betaler for det billede på pakken. Jeg kan få 20 den tid, 20 det tager mig at rulle. For 23,5. Det tager en par eftermiddag. Men så har jeg. Det, man så har gjort, det er, at der er selve askebæret. Det er altså stort. Det er til cigaretter med lang filter, som man siger. Ja, det er faktisk også, man kan ryge dem der, som hedder... Mistral. Der kan den sidde fast. Hmm. Så ovenover, der er der simpelthen lavet et ekstra lille aggregat, hvor man kan have invalidesleden siddende. Det er, hvis man selv ruller sin smøger, nemlig. Så kan man sætte den op der, og så også uden at filteret bøjer eller knækker. Så kan man rulle, mens man kører. Så kan man rulle der, eller også ikke? Bare lægge hånden derned, hvis man har det godt på den måde. Jeg tager lige her. Handskerummet er ikke kølet. Altså, det ser man jo ofte nu. Det fede er, at man kan slå airbaggen fra i højre side, hvis man har lyst. Det, der sker nu, det er, at jeg tænder bilen, og vi skal måske have Henning til at slukke for... Den gik ud igen. Sluk for... Tænd den lige igen, skat. Prøv at høre. Så skal I bare høre. Det er en diesel, og det er ikke bare en diesel, det er en turbodiesel, og jeg prøver nu her. 2,0. Jeg prøver på at høre. Ja, det er altså en imponerende maskine. Ja, den lyder lidt ligesom de gamle Volvo'er. Hvad er det? Er det en Amazon, der overhaler os? Ja, det er det der. Den fløjter der en smule. Vi lukker døren til. Ja, nu kommer det til at gå stærkt. Og jeg vil sige, hvis der er nogen, der er børn ud at lege omkring Abalienborgvej og Nødevænget i Nørresundby nu. Kald dem ind. Få dem ind i en fart. Jeg skal også sige, at det her, og det er reelt imponeret over, klimasystemet er ekstensivt. Og vi har jo selv kørt herop i en Skoda Superb. Som er fantastisk i øvrigt også. Klimaanlægget i den Skoda var ikke vidunderligt. Her er jeg nede på 15. Faktisk... Du er oppe på 21,5, og jeg har det køligt, du har det lun. Ja. Og det fungerer. Det er let aflæseligt, som man siger. Så er radioen præindstillet på P4, det er lidt mærkeligt. Ja, men vi skal prøve at tænde og høre, hvad der er. Gud. Ej, de spiller musik med indvandrere på P4, det må da være en fejl. Der er noget galt der. Lad os se, hvad der er på træerne. Ja, på træerne. Der er P3. Hallo? Og hvad? Nu har vi en lille quiz til dig, kære lytter. Hvilket blinklys hører du nu? Ja, der er en del resonans i kabinen. Ja. Det er korrekt, en Hyundai GLS. Vi gør nu det, at vi kører ud. Vi har jo fået... Anders, har du bemærket noget her? Vi har fået SSP. Hvad mangler der lige nu? Ja, der mangler den lille lyd, der siger, du har ikke taget sikkerhedssele på. Hovsa. Det er nok noget ekstra udstyr. Ej, men min læge siger... Prøv at høre. Jeg har hørt, at min læge siger, når jeg sidder med invalidesleden og ruller min smøger, så kan jeg sige, jeg har en sædel for lægen, der siger, jo mindre koster jeg skal ikke. Jeg skal simpelthen ikke. Jeg har heller ikke nogen cykelhjelm på, når jeg cykler. Vi har fået politiet til den lokale SSP-konsulent til at spærre gaden af. Ja, spærrede den ikke, for der kører jo Mazda forbi. Det der er spødt i ansigtet på sådan en Mitsubishi-forhandler. Så sætter vi i gang. Prøv at høre. Upsen! Sådan, Hissi. Så kører vi. Det er noget af en vildkat, vi er ude at køre i her. Så tager vi den stille og vi er nu drejet til højre op ad Malienborgvej. Og jeg vil sige, jeg håber der kan man indstille rattet? Det kan man godt, ikke? Det kan man godt. Der er altså også retindstilling i en Hyundai Sonata nu. Og det, der sker, det er... Hvad sker der nu? Det er en frækker. Den har kørt 6 km. Det er måske lige også lige at hæve den op i en 8-12.000 omdrejninger. Og måske, men vi kører... Skal have brændt de platiner før eller siden. Og Anders, du sidder ved siden af nu. Ja, og det er en fantastisk G-påvirkning, man får her i første gear, hvor vi nu er oppe på... Skal vi prøve ABS-bremserne? Ja, prøv det. Hold fast! De virker sørme da også rigtig, er rigtig fint. Sådan der. Der også en Golden Retriever, som havde forsøgt at oversætte vejen. Og det er, hvad der sker, når man... Og Bent, vores praktikant, er netop kastet op på bagsædet. Det koster jo kun 100 kroner at kaste op i en... Hyundai Sonata. Det er faktisk helt korrekt. Hvad er dit umiddelbare indtryk af den nu, Anders? Jeg synes, det er en dejlig bil. Jeg synes, den er mærkelig, men den er dejlig at sidde i. Jeg synes seriøst... Der er én eneste rustplet på det her indtryk, jeg er ved at få nu, og det er altså det indtræk. Jeg er ikke glad for det. Nej, og også på dørene. Det er sådan noget vævet. Det er hende der, ligesom hende der Rikke Maj med de der halsterklæder. Det er ikke engang lov. Det er virkelig sådan noget røde kors tæppe. Nå, så kører der lige en Skoda forbi. Det var en Fabia. Den så ellers godt ud. Så kommer der så lige der. Og der er en Folkevogn. Kommer Guldbæren. Men det er sådan set, jeg vil sige, materialerne, prøv at høre. Det er bakelit. Og det er flot. Ja, og så har de valgt noget. Så bliver der dyttet. Nå, så frækkert. Men det er da mærkeligt, at vi siger, at vi har fået lukket vejen af, og så er der alle mulige, der så kører ned forbi. Ja. Citroën C3. Ja, kom en familie, en Berlingo. Vi prøver at køre ud igen på vores aflukkede kørselsanlæg. Ja, spændende. Så prøver vi stille roligt. Nu prøver vi at tage den. Og så siger vi, det her det er jo landevejskørsel, vi netop har testet. Ja, det var blandet kørsel. Som skulle det være... Hovsa, lige blinke ind. Ja, det er, der vil jeg da sige, der har man da ikke fået lukket spærret vejen over det. Det vi gør nu, det er, at vi prøver ligesom simpelthen at tage den og så se. Vi laver det, der hedder 2000 omdrejninger skiftgear i andet. Okay. 1500 omdrejninger i tredje. Og så gik den ud. Der døde den simpelthen for det her. Nej, men det er de aller færreste biler, der kan det. Det er faktisk rigtigt. Men Anders, det du skal prøve, det er, kan den klare bakketesten? Og det er jo ligesom en god gammel DAF, ikke? Ja, bakke med 120 timer, kan man beholde kontrol over køretøjet. Ja, ikke? Vi holder her, og så ser vi ad, om vi simpelthen håber, jeg sgu afspærringen virker. Kan bakke. Er vi klar? Ja, men udbejder der en Mercedes, der kommer med ret hurtig hastighed. Ja, det er faktisk rigtigt. Så det kan være, du lige skulle blinke ind i stedet. Sådan. Så nu går det stærkt. Jeg kan sige, at den her fås også med 6 gear, og den kører. Ej, den har 6 gear. Den kører sgu da egentlig meget godt. Vi sidder i 6 gears version. Den kører da måske ok. Er det rigtigt? Også fordi, vi er jo her fra Hakbøf, der nu er ude søndag formiddag og prøve en helt almindelig bil. Jeg kunne godt tænke mig, inden vi skal til at give stjerner, Anders. Ja. Altså fuld program, ligesom indkap, ikke? Så er en Peugeot 307. Nå ja, så bliver det dag til det. Det var golfen igen. Ja, der er nogen, der... det, jeg vil sige ved den her, inden vi skal til at give stjerner, som man siger, det er... Jeg synes, det er en frækkert. Jamen, jeg sidder lige nu og tænker, og jeg vil godt være ærlig jo. Ja, det vil man jo gerne. Det ødelægger lidt testen, at så mange har valgt netop lige nu at køre op ad Malienborgvej. Men okay. Men det er jo vilkårene. Jeg kan sgu meget godt lide. Jeg kan også godt lide, det er en frækkert med at sætte de her luftindtag. Hvad var det, han sagde, den kostede? 315.000 kostede den her bil, vi sidder i nu. Det udstyr, vi sidder i lige nu, så er vi oppe på 315, ja. Ja. Skal vi prøve noget gruskørsel så ved personaleparkeringen? Lyst underlag ind på personaleparkeringen. Det er noget det allersværeste. Også fordi vi kan jo faktisk lave lakskader. Det er pissegod radio, det her faktisk også, tror jeg. Prøv at høre grippet i dækkene, prøv at høre. Ja, man tror, det havler, men... Nej, det er faktisk... Det er vejgreb. Ved I hvad, Anders Lund Madsen, hvis du skulle give den her bil nogle stjerner, som man siger... Og vi kører 1-6, ikke? Jo. Jo, altså i sin klasse. 315.000. Det er eddermylme, altså det er en god bil for penge. Rummelig bil. Jeg vil sige, altså vi er ikke oppe på 5 stjerner. Det er vi ikke. Men vi er solidt plantet midt i 4. Der er ikke andre pæle der, vel? Det ved jeg ikke. Er der bakradar? Nej, det er fint. Der er hul igen. Tak skal jeg. Der er ikke, den får sikkert også med baksensor, så det er jeg ikke i tvivl om. Jeg vil sige, under de testforhold, vi har kørt den i nu, ikke? Ja, det er selvfølgelig en lægmandstest. Hvor at, den er startet iskold, vi kommer op på 12.000 omdrejninger med det samme. Ja, uden at brokse. Lige netop, så vil jeg sige, ved du hvad? Ved du hvad? 2 sekunder. Skal vi lige prøve noget? Det er jo en diesel, det vil sige, at den bundtrækket tager først fast lige over 25 omdrejninger, ikke? Ja. Ved du hvad? Nu prøver vi sidste gang at give den gas, og så har du chancen. Er du klar? Ja, jeg er klar. Så er det altså med... Så! Ah, det var ikke meget, den kunne trække, den der. Nej. Men jeg vil give den her... Kan du lukke det? Brændgummi? Så skal vi til at aflevere den. Det er jo direktørens bil. 4 stjerner. Jamen, den er solidt plantet 4. Det er ikke 4 små. Nej, det er 4 gode, solide stjerner til Hyundai Sonata. Stadig slår en Mazda. Det ud af min mund. Slår en hver Mazda. Mazda er eddermame også. Det er engang møg på jul. Mine damer og herrer, det var for første og sidste gang nogensinde i en sort spejder. Ja, vi skal ikke sidde ind mere, jo. En biltest. Nej, det er jo vores held. Og der kan man sige, at folk, der køber den her, de skal jo hver morgen ud i denne 80-stjerners Hyundai, og så sidde og sige, det var det. Det blev til. Og de sidder og kører løgne frem og tilbage op ad løgmotten, og altså, det kan godt blive nogle lange dage alligevel på kontoret med danske sælgerskiltet bagpå. Og Elgen, fordi vi har sommerhus i Sverige. Og samtidig også lige golferen der. Ja, jeg spiller golf. Jeg skal da have et piktogram bag på. Det er det, jeg skal. Kære lytter, I kan godt lukke jeres børn ud på Amalienborgvej igen i Nørresundby. Bilen er sikret, og vi vil godt bede nu filosofen, som nu er forfremmet til lydtekniker i øjeblikket, om at sætte musik på, så vi kan komme ind igen. Det er det sorte spejder, som hun tog en god lige for sidste uge. Det er Polarkreis 18 i noget Nephew Remix og Align Align. Nu sidder vi tilbage i konferencelokalet på Aalborg Auto Center. Og jeg vil godt sige tak til Brian fra Aalborg, der har skrevet, at han vil godt advare os om, at hans frue meget snart kører forbi Amalienborgvej. Upsen. Og I bør forlade området, medmindre I ønsker buler. Og jeg kan sige, at vi er sikkert inde igen. Ja, vi er. Og sådan er det. Kære lytter, jeg er ked af at sige det. Disse toner, som kommer her, får vi ikke brug for. Nej, fordi vi når simpelthen ikke til det, Spinko. Og det er bare skide ærgerligt, når man tænker på... Det er brandærgerligt, når man tænker på, den investering alligevel, at Ruben har gjort i det her. Ruben har simpelthen valgt at stille en brugt bil efter eget valg til rådighed i quizzen. Ja. Og vi når ikke at udlade den i dag. Det er simpelthen... Det er ærgerligt. Til gengæld vil jeg godt trykke her. Men altså, vi kan jo også godt lukke med i morgen på Politigården i Aarhus, hvor vi sender fra. Der vinder man jo ikke bare en t-shirt, der vinder man også en ren straffetest. Det gør man ja, og det er jo altså efter ikke eget valg. Ja, præcis. Og det er jo ikke en præmie, der er ved at kæmpe sig af. Den er der brug for i disse dage, som man siger. Men det er ikke rocker, og det er ikke nej, det er ikke bandeopgør. Det er ikke et bandeopgør. Det er altså, løsrevne episoder. De kæmper ikke om narkomarkedet i øjeblikket. Det er nok bare midt i drengestreget. Unge mennesker, der keder sig. Altså, selvfølgelig unge mærkeligt. Mennesker, der keder sig. Det er selvfølgelig mærkeligt, at det hele tiden er omkring enten nogle hasklubber eller en rockerborg, at der er optøjer. Tilfældighed. Eller det er sindssygt. Det er fuldstændig bindegalt. Ja, men det har ikke noget at gøre med egentlig narkokrig. Narkokrig overhovedet ikke. Nej. Det er unge mennesker. Kære Bent, vores journalistpraktikant, han er i dagens anledning, hedder han Bent. Han er ude et sted i Aalborg Autocenter, hvor vi også sender fra. Ja. Vi er 10 minutter tilbage i udsendelsen, og er du med os, Bent? Det er jeg. Jeg står inde på Brian Rasmussens kontor. Brian, hvad laver han? Brian, hvad laver du? Jeg hjælper med Ruben med at sælge biler. Det laver Brian. Og er det gået godt, efter vi har startet anden time? Hvordan har det været, efter anden time er startet? Ja, så jeg vil da nok sige, at trafikken er der gået lidt mere stor, end den det startede. Yes. Har han solgt nogle biler? Har du solgt nogle biler? Nej, men håber altid lysegrønt. Som man siger. Og lige nu har vi omdannet Brian Rasmussens kontor til et morgenbord, som vi kender det fra Godmorgen Danmark. Ja, fordi det, der skal ske nu, kære lytter, det er sådan, at vi må... Per program efter aftale med TV2, eller ikke efter aftalen med TV2's law and order afdeling. Det er et dekret, de har sendt sagt. Ja. I udnytter simpelthen citatretten for groft. Ja. I må ikke spille mere end et klip om dagen fra Godmorgen Danmark. Vi har ikke noget at spille et klip i dag. Det vi så gør, det er, hvis vi vil spille op til flere klip, det er, at vi spiller et klip. Og så resten har vi simpelthen skrevet ned. Og det, der så citerer vi, kan man sige, i form af ord. Det, der er sket i morgendagens program. Men nu fordi, at vi så sender her fra Aalborg Autocenter, så er det sådan, at Bent, vores journalistpraktikant, sidder sammen med 2 ansatte, som nu skal lege Line Baum Danielsen og henholdsvis Ole Steffensen. Og det er åbningsmonologen for Godmorgen Danmark i morges. Ja. Er det korrekt, Bent? Det er helt korrekt, ja. Og hvem er den anden? Jeg har Brian, som jeg har talt om tidligere, og så har jeg Line, som jeg selv talt med. Endnu tidligere. Ja. Og jeg ved ikke, rollerne er ikke fordelt endnu. Jeg ved ikke, om I vil være med til at fordele, hvem der skal være Line og hvem der skal være Ole. Jeg synes, vi skal tage den. Brian og Ole, ikke? Jo, fordi Line og Line ligger tæt op ad hinanden, og så er den nemmest, ikke? Jo. Det er det, vi gør så. Ja. Men jeg ved ikke, om vi bare skal springe ud i det. Det skal vi. Så stopper vi musikken her, og så... de skulle bare læse det op, som der står. Det er ret vigtigt, at de har det hele med. Jamen, vi har ikke indledningsvignet musikken til Godmorgen Danmark klar, vel? Er der nogen af de her to, som til daglig er en del af noget amatørteater heroppe? Har I nogensinde spillet amatørteater eller dilettant eller et eller andet i den dur? Ej, det kan man ikke sige. Det har været tæt på ved et par julefrokoster. Jo, glemmer det. Og jeg vil tro, at tilbudene står i kø, når I er færdige med det her. Fordi lige meget hvor dårligt I gør det, så vil det altid være bedre, end Ole og Line gør det. Men skal vi springe ud i det? Okay. Det er åbningsmonologen fra i morges. Ja. I Godmorgen Danmark. Ole og Line sidder. Klokken er cirka 15 minutter over syv. Ja. Sæt i gang. Værsgo. Godmorgen. Godmorgen, Line. Tænker du over CO2-slippe? Opfører du dig ansvarligt? Ja, det gør jeg rent faktisk. Gør du det? Ja, det gør jeg rent faktisk. Og det er ikke for at prale. Det er fordi, man kan spare mange penge på det. Man kan spare penge på det? Ja. Christine Feldhaus, som I måske kender fra en lidt mindre konkurrerende kanal. Lidt mindre konkurrerende. I BT i dag står der, at man kan spare 16.000 kroner med tv-vært. Og det er altså Christine Feldhaus, livsstilseksperten. Og jeg skal med det samme sige, at jeg sætter stor pris på Christine Feldhaus. Jeg kan rigtig godt lide hende. Jeg kan høre, at der kommer et mænd nu. Nej. Og hun udtaler sig meget gerne om alting. Og det synes jeg, det er et særligt kvindeligt træk. Og det synes jeg, det er fornuftigt. Man skal kunne udtale sig om alting. Tja, et særligt kvindeligt træk. Men når man udtaler sig om alting, så kommer man også til at kveje sig en gang imellem. Der er 14 gode råd med Christine Feldhaus i BT i dag. Ja. Og det er altså nemme måder at spare penge på. Altså isolere huset, skru ned for varmen og et kort bad. Nummer 4. Brug tørresnor. Hæng vasketøj op i stedet for at bruge tørretumbler 3 gange om ugen. Ja. Undskyld, Christine, men hvad årstid er det nu er? Skal vi gå i vådt tøj? Kan du ikke hænge en tørresnor op i kælderen? Altså, som bilsæl, så er det helt svært. Lad bilen stå. Kør kollektiv. Nej, fint. De 2 gange, jeg har kørt kollektiv ind til Hovedbanegården, er jeg kommet for sent. Tag en tidligere bus. Godt. 11, den henter jeg da virkelig hjem på. Drop en rejse til Bangkok og skål miljøet for 1,9 tons CO2. Jeg har jo alene droppet 4 rejser til Bangkok. Du har sparet rigtig mange penge. Jeg har sparet rigtig meget. Så skal jeg til at købe dåseøl eller vand. For hun siger, at man skal aflevere 5 dåser returen i stedet for at presse dem sammen. Ja. Og da jeg ikke har nogen dåser, er jeg nødt til at begynde at købe dåser. Nå, ja, og hvad så? Du sparer på flaskerne eller papiret og pappet. Whatever. Sludder og vrøvl, siger jeg bare. Sludder og vrøvl. Christina, spar ved. Det betaler sig. Det var det. Jeg synes, vi skal give en hånd. Hold da ferie, mand. Jeg kan lige så godt sige, at hele Aalborg Autocenter har vundet 16 udgaver af De Sorte Spiders helt ægte og genuine. Det betyder det samme, det er bare for at lyde lidt. Af De Sorte Spider t-shirts, som når der er åbent hus op næste gang, ved jeg, at Ruben siger, dreng, det er fair nok, det vil vi gerne bære. Thomas, eller Ben, ja, giv dem et klap og en stor krammer og sige, det der, det var intet mindre end fantastisk. Det gør jeg. Anders? Ja. Vi skal til at lukke ned snart. Ja, vi skal. Skal vi spille et stykke musik? Ja, det skal vi. Men skal vi ikke sige tusind tak for i dag? Jo. Og sige, at tak fordi I lyttede med. Tusind tak til Aalborg Autocenter, Ruben og Company, for at vi måtte signere dem sådan en helt almindelig tirsdag eftermiddag i Nørresundby. I morgen, der sender vi De Sorte Spejdere for Politigården i Aarhus. Det glæder mig meget til. Man kan altså vinde ren straffeattest. Det bliver fantastisk. Ja, og en t-shirt. Torsdag sender vi fra Transportcenteret i Vejle. Ja, der er noget med 1000 liter fyringsolie. Og fredag, der sender vi... Fra Fox News, hvor man kan få sin egen breaking news som streamer på den tidlige nyhedsudsendelse. Ja, vi sender direkte fra TV2 Nyhedernes studie, eller redaktion på Kvægetorvet. Der kan man vinde en tur på Per Fling også. Oh. Upsan. Kære lytter, vores podcast fra i dag er først klar i morgen. Der er simpelthen nogle tekniske specifikheder, der gør, at det kan ikke lade sig gøre anderledes. Men det skal nok gå alligevel. Tak fordi I lyttede med. Der er køler på P3 med Tony og Sarah. Og her Kate Nash til alle os andre. Moin.